Szia, nem újság. Semmi, mosogtam fel a kaját. Te? Én a földből 2 óra hosszú úta. Nórikán balottos fél 9-kor, és a fél az óta fönt van. És azóta nem is kelt fel az éjszaka? Hát de, mert átfordult a kis ágyba. Ide tette a fejt ennek a rácsnak, akkor a felébredtem, hiszen még fájta beverte a fejecskét is. Akkor átfordult teljesen, akkor megette majdnem azt az őzmatiát, ami a sárga matiát. Aha. De úgy nem kell, hogy ő éhesett volna, vagy valami, de mozgolódott. Igen. Most meg fit, eleven, rugdalózik, nézelődik, mosolyog. Jó, jó érzi magát, mi? Hát. Akkor jó az. Evet. Aha. Hát most éppen esik az első, látom. Ha mondok, hogy ne mennyi ilyen szar időben, ha majd. Mert úgy is kell menni a nyéknek is orvossági, most még várom, egy kicsit még álljon, megetették, azt akkor utána hallottok, megyek. Hallottok, hogy jó a játékának? Tessék? Hallottok, hogy beröhögött a játékának? Aha, igen. Kis aranyos, nem? Uh-huh. Kis mosolygós nevetős kis csajszi. Tamás, menj dolgozni? Persze. Uh-huh. Majd, neked csak alma kell, meg zöldség. De csak egy darab, vagy max kettő, de nekem nem fontos, hogy hosszú legyen. Hogyha nekem kettőt veszél, akkor olyan kis tömzsit vegyél, ami olyan rövid, mert úgyis mit csinálok vele. Hát beteszem a méhűtő, vagy ez a felső kis méhűtő részbe. Én tudod, mit szoktam csinálni? Mert piszkos, ugye, amit veszünk, nem? Uh-huh. És megmosom, és akkor megnyiköl, azt mindig kivágok, levágom belőle, azt nem lesz semmi baj, úgy behegged az a valami, ahol vágom, azt úgy csinálom. A leveshez. Hát leveshez mindig. Ja, nem különkem, inkább a zöldjére elmész, hogy a zöldje legyen mindig. Jó, rendben. Majd megyek én csak most megbánom, hogy megálljon, akkor megetetek. Azért raktam fel egy-kettő a kaját, hogy akkor az haladjon. Most akkor utána megindulok. Akkor 2 kg, 3 kg mondtál, vagy 2 kg almát? Nem felékeztő is, hadd, hogy kell biztozni. Jó. Többet nem vegyél semmiféleképp sem, mert ez meg rászohat. Nem állnak ez így annyira az almák olyan hosszú ideig. Aha, hát most már nem, hát. Lent van a hidegben nekem, de ahogy is hozom, fő mindig egy 4-5-5, és ami fönt marad már 5-6 nap, igaz, már rögtön befeketedik. Hát igen, az hamarabb, így van. Azért csak mi a csuda van most már az almában is. Betettem a kecskét is már. Betetted, vagy megették? Nem, betettem a lelnibe. Hát, mondom, hogy tegnap csináltam. Tettem én bele, mert azt mondta origánul, meg te mit gondolgattál. Elmondom, nincs itt van origánul. Tettem bele rukkolát. Fú-fú-fú-fú-fú-fú-zó. Hát nem lesz semmi baja szerintem. Az erős, nem? Hát nem annyira erős, mikor megcsinálod valaminek. Nem érződik annyira neki az ereje. Én már múltkor csináltam úgy, hogy megcukroztam, úgy, mint a mi a csodás salátát szoktam. Megcukrozom, ecetezem, sózom, és nem annyira erős. Nagyon van. Melyik gyógyszertárba mész? Nem tudom. Apáiknak általában a Lilibe kell mennem, mert külne valami? Elmegyek én a másikba is, nem olyan vészes, mert mikor ott vagy. Ha kell, akkor hozhatsz a Humánát. Humana egy. De az a Galenikában legolcsóbb. Az meg ott van az a lenti kínai mellett, nem? Igen, hát ott van a kínai, meg a Benu közt is. 2050 vagy 100 dinár. 2050. Úgyhogy ez elég drága, legyen nála pénz. Akkor nem tudod oda menni. Majd le akarok menni, majd a mamának veszünk valamit. Mit figyelsz a mamának? Ezt kérdezte a Vecu is. Viszont én nem tudom. Tegnap csináltam róluk szép képet, majd egyet kinyomtatok, csak nem tudom, lehet-e úgy, hogy gyorsan kinyomtassam. Aha. Vagy kell várni 2 hetet, mert ez úgy nem jó, mert mire én lejutok. Uh-huh. Nem tudom, mit kéne neki venni. Én vettem, én már elfelejtettem, az kész. Te mit vettél neki? Vettem, én nagy per volt, ezért nem is tudom, mennyibe került. Kéneki van a milyen feltás a konyhába? Hát nem nagyon hiszem, mikor látod, mindene megvan. Már néha azt mondja, nem tudja, mit hova tegyen. Te eldöntitek, hogy mit akartok, hogy akarjátok azt. Kérni ki valami ruha? Semmi se. ruhája is van, hogy szoktam mondani, ő neki már annyi van. Mi nem kérdeztenek, mama, mit szeretnék kapni, vagy mi nincsen. Én azt tudom, hogy mondta, hogy hát az benne, de nagyon drága, hát akkor megvettem, hát most mi akkor mit csináljak. Hát. Na jó van, akkor kapcsolom, hogy igaz, jól van, vagy nem tudom. Valamit kitart. Na. Nem tudom. Mit szokott kapni a bátyáik túl? Hát, másfél egy nagy csokor, tudod, olyan nagy, asztal, olyan nagy virág, valamit kapott. Még mindig esik, ugye? Tehát ilyen szép szarokat kap tőlük? Hát ilyen, tudod, a, ilyen virág valamit kapott, olyan... Hát, hogy mondják, az kosarat, vagy micsoda, és akkor teli volt virág, ilyen vaszkokat kapott, szokott kapni, hát. Mi még olyan csinál a bátya, vagy olyan ad neki. Hát azért mondom, nem tudom. Nem tudsz nagyon mit venni, ha már minden itt. Ha már nincs kint hideg, éppen most kijöttem. Hideg. Azért olyan hideg nincsen, csak esik ez az eső, meg fúj a szél. Én azt hittem, hidegebb van kint. De nincs hidegebb. Elég jó idő van kint. Mondtam, mi elmentelenik a szemben, hogy a Tamás hozott fát. Tessék? Tegnap a Tamás hozott fát. Milyen fát? Hát valamit ott, ahol voltak, ott bágerozott, ki kellett neki törni a nagy fát, hárman dolgoznak, vitte az egyik a fűrészt viszi, és megbeszítik, hogy összevágják. Hát akkor az jó. Kicsikét tovább maradt. Dani! Azt a fát, azt legjobb, most fogod szépen, vagy fogjátok szépen, mert az biztosan még mi a csoda nyers. Félretétitek, és már mire kell később, addig az is kiszárad. Nem bír sokat, nem tudom, nem tudott egy 3-4 rönköt, vagy legyen eset. Aha, azért mondom. Az nem túl nagyobb. Félretétitek, hát semmi. Megvárják, hogy a főnökök hazamenjenek. Hát igen. Félretészítek azt, mikor emezek mi a csodában vannak már, akkor az is addigra megszárad valamennyi, és akkor el lehet szerintem tüzelni, nem? Az nem kül most rögtön. De hát nem bírja mindig hozni majd. Hát jó, amikor bírja, akkor is valami, nem? Hát nem is szólt hozzájuk. Hát jó, mindenki azt hisz, amit bírani. Amit nem bír, azt nem bír, vagy ezt nem. Tudtad, hogy lehet jelentkezni, hogy elbírt valami hát a vasúttó? Hogy mit kell csinálni? Hogy akinek kell, az fajt ingyen vihetett tálfát. Kell azt jelentkezni a községházán? Igen? Igen. Nem is tudtam. Mert azért nem hiszem, hogy mindenki jelentkezett, aki itt elő vitte a fát, főleg este, amikor már... Később, mikor már nem nagyon lehet ezt látni, azt akkor mi kinfótunk, ott locsoltunk, ott vitték a fát, azt gondolt, hogy be volt jelenkezve? Hát, nem tudom. Milyen jók ezek az információk? Ugye? Mint kapolja a község megengedt, hogy bejelentkezzenek a fa elvitelre. És akinek az engedély, a portárcsak azokat engedte be. Na. És kézzel be. Hát én nem tudom, de... Szerintem itten a nagyon vitték a fát, meg is látom a cigányt, és mikor jövök hazafelé, még nincs ott nála ezek a gerendadarabok, meg a stb. Tudod, mert itt most már egészen leig lebontották a sarokig. Tudod, ahol volt az a, ahol árulták az emeletes házban, és akkor kint volt írva, hogy patent. Addig azt a részt most már mind le van bontva, és látom a cigánynál mindig, még mikor megyek, jövök hazafelé, annyiéktől sehogy semmi, reggel, mikor megyek, már ott vannak ilyen gerendák, meg ilyen szírszar fadarabok, érted? Hogy az is átmén, és átnézi az A-hoz, amit bír egy-kettő. Hát, azért mondom, hogy azért lopja itt, aki amennyit, ahogy bír, nem? Hát jó, van. Úgyhogy nem kell mondani senkinek se, de én felültem neki. Ha föltalálják magukat. Így van, hát föl is kell az embernek, hogy találja magát, nem? De ők hazamentek, azt mondták, hogy ők erre nem vállalnak a felelősség. Hogy? Hát, hogy ők akarják a fát elhozni. Még kellene, hogy aki nem, az nem. A többi meg elhozza, azt akkor be van fejezve. Ha szerint. Hát amikor Javornikban dolgozott, akkor meg az igazgató a izének, aki a munkátokat vezette, az meg átpakoltat magához haza az összes vasmaradékot. Na látod, hát azért mondom, hogy... Rosszas baladod, még akkor is kapsz érte valamint, de azok nem más, hogy jó kamezek voltak, meg minden, tehát abból lehet nőtt volna még valamit csinálni. Hát azért mondom, mindenki, amit ahogy bírja, úgy viszi. Ez már valószínű dolog. Ez így szokott történni. Most miért ne vinni a másik is? Hát na jó, örülök, hogy ilyen találékony. A gyurcsáik is meghordták a fákat. Nem tudom, mindenki be volt, én nekik úgy volt mindig fűrakfat. Nagy, még hajnalba indultak, tudom még, ohoho. És akkor, mikor én kint voltam, reggel szedtem a virágokat még, amit köllött, akkor meg már jöttek haza, és akkor fölülről totál teli voltak rakodva ilyen ágakat, csak, tudod, mintha csak ágakat hozna. És akkor múltkor kint voltam, és látom, hogy Peti bátya a nagy darab fákat, mert most jó átlátszik, mert már nincs se kukorica, semmi, és akkor jó nagy olyan miattud a fákat ott a fűrészigetett össze. Ők is azért okosak voltak. Hát jó van, hadd csinálják, nem érdekes. Neked kell káposzta, vigyek káposztát? Savanyú káposzta? Savanyú káposzta? Há? Mindegy, lehet is. De inkább hozzá rukkolat, mert hogy némos rukkolát, majd kimegyek valamelyik nap. Jó, azért most egy kicsit hideg szél fut. Habár van, amit tegnap behoztam, ha kell, abból esedet, amit tetszik. Legfőbb annyit bírok. Nem, majd én is beteszem a birkát. Jó, van, akkor majd akkor kijössz is. Most akarod csinálni a kecskét? Hát tegnap bepárcoltam. Ja, és akkor ahhoz akarsz tészteni rukkolát? Nem akarok. Jó lesz, hogy már itt párolt káposzta. Mondtam, mennyi a kis káposzta. Én a múltkor úgy hallottam, ami a csodában, hogy 100 dinár kilója. Hogy most 100. A piacon mennyi lehet, azt nem tudom, de a boltban, mintha 100 dinár lett volna, amikor rapakoltak, és egy asszony mondja, csak 100 dinár? Hát jó, 100 dinár volt. Még sütélte. Én szerintem is elég sok a 100 dinár a káposztáé. Hát olyan fejes salátát nem akarok még venni, de ütetni salátát, hogy ilyenkor már legyen. Hát van ütetve, de nem fejesedik be, Anni, még nem fejesedik be, hideg van nekik én. Ki kellett volna húzni a melegágyat, de melegágyat még ilyen nagy szépen engem leszaggatja, tudod, hogy leszaggatja. Van ütetve, csak még nem. Mi a csodás? Lehet, hogy nem tudom, hát pedig ezt ki kellett magától, ma még át is ütettem még minden, hogy korábban legyen, de hiába. Kellett volna rátenni valami fóliát, vagy valami azt akkor úgy. Hát van. Majd kell venni mezei virágmagokat, és is elütetni. Melyikek a mezei virágmagok? Na, van ilyen nagyon szép réti boglárkát láttam. Hát jó van, de hol lesz ő olyan? Hát nem tudom, hát biztos van a büdös bultokban, nincs virág, nem? Hát vanni van, csak nem tudom, melyik a mezei virág. Megfőnézni. Majd egyszerűen, csak az a baj, hogy nem bírom főtolni egyik helyre, se nórikát, mindenhol két hétcső van. A, mi a csodában, ott egész itt a kintiné, ott csak egy lépcső van, ha jól tudom. Hát itt a kint, ami van. Itt a, ami... az messze van. Nem a szent templomnál mi van. Állat oda is. Ott rengeteg virágmag van, meg kevert mag van, meg minden van, hát legfőbb egy olyan teszek valamilyen kevert magot. Én nem tudom, hogy mondják a réti boglárkát szervű. Mindegy, majd elmegyek a Queen egyszer Nórikába. Ma az elég hideg van. Mámoné? Még mámoné is tudom, meddig van nyitva. Hétköznap azt hiszem este 6-ig vagy hányig van nyitva. Hiszám. Hát mi baj le? Hát összedőtt neki egy kényelmi felállítottam. Ja, ott alulra tétteni, ami rúgdal ötteni bízta? Hát, összedőtett is ezt, most már hiszem kezd kinyúlni. Na de ilyen, hogy voltunk mi a Kolorban, voltam a Nórikával, voltam a számlákat befizetni. Na hát akkor sok felé voltatok már, nem? Voltunk a Szatrakba. Uh-huh. Ott hogy bírtak fővinni? Kenyéré voltunk. Hát a Szatraknál betoltam, abban a izébe. Uh-huh. ahogy hívják, nem? És akkor nem bántotta senki sem, meg a kicsi is ahogy, mikor hagytam az ajtót. De nem engedett senki sem maga elé. Jó, kettőnk voltak benne. Akkor kororban nagyon rendesek voltak. Ott az egyik, aki ment be, az, hogy kinyitott az ajtót, segített főtenni a kocsit. Amikor még kifizettem, rögtön előre is engedtek, meg kijött az árusító, kinyitotta az ajtót, megesette babakocsit. Na, akkor azok rendesek voltak. Nagyon rendesek voltak, nagyon segítőkészek is, meg rögtön fizethettem is, meg mindenben a Nórik aludt, mint a bunda. De a kocsit is segített, meg egyik ajtót, másikat kinyitotta, úgyhogy nem is kellett mondani, rögtön állt oda. A pénzvált az a Robitéknél voltunk, oda is betoltam, de csak úgy bélyet toltam, nem toltam be pénzváltó, ott kicsi a hely. Hol voltunk még? Ja, Jaffernál, itt a Jaffernál voltunk tenni kenyeret. Hát ez akkor volt, mikor ment a nőgyógyászhoz utána. Utána, na, ott nagyon szarok voltak velem. Ott, mert bent álltak kettő, három, és nem akartam bemenni, mert nem akartam beszólni, mert ott is emelkedővel elég nagy. Nem akartam menni bele a két, és ott kint megvártam. Jöttek még kettő, és így bementek ügyen. Hát akkor tényleg. Ott voltak a legpofátlanabbak, de aki dolgozott az ő telefánban, egy üvé volt, az ott most dolgozik. Hát tudom, mondta. Nem is a kolléganője mondta, hogy nagyon mérges, vagy nagyon nem tetszett nekik, mert azt már be is jelentette, alig dolgozott valami, ennyi, még valami, mi a csodára kell nekik menni, ilyen orvosi, vagyis ilyen elsősegély tanfolyamra, vagy mire, és akkor azt küldte el a főnek. Pedig még ő már ott dolgozik tavasz óta, és még ő tehát nem is küldte el arra a tanfolyamra. Úgy látszik, a Gabriella mindenit be tud nyalítni, mi? Ja. Ez van. De nyar vagy, ki nyar, nem tudom. És mit akartam? Hát igen, vannak tanfolyamok, meg minden, és van az ő elefánta. Semmi. Visszahasználja, az kész. Mi nem kérdezted hát meg tőle? Hát nem kérdeztem, mert mi voltam baszódva, hogy kettel bementek előttem, úgy lesz a szartak, hogy összek maga kocsiba, meg azért egy sietenten újik, az ott hagytam az út, vagy a járdán, hogy valaki azt mondja, mit csinálok. Hát, hát igen. Azért nem nagyon hatalmas volt ez. Hát igen. Voltunk itt a kisboltba, a sarki kisboltba, jaj, itt is rögtön kiszállt a főnök, azt mondja, szervek a főnökök. Jaj, milyen aranyos kis baba, toljam be a babakocsit. Befért. Na, hát akkor jártok erre arra vele, nem? Hát, de itt a kisbolt. Hát az nem messze. Hát igen, azért. Azért van, hogy az ott van egy kettő. És van benne sok minden, vagy mit vettetek? Kenyeret vettünk. Nagyon sok minden van benne, de nagyon drága is. Drága is, mi? Egy tojás 27 dinár. Mennyi? 27? Hát. Hát az nagyon sok. Van tojásod? Hú, nem tudom, lehet, hogy csak 3-4. Vigyek, vagy mit akarod, vagy nem? Nem mindegy, hozhatsz is, hogyha vannak kicsik, de annyira most nem tudom, mit akarok csinálni. Ja, lesz puding. Nem találta akciós tejet? Nem volt semmi. Nem volt semmi akciós most. Én nem tudom, hogy nem annak félvárosak. Nem is tudom, hol láttam 120 vagy 110 liter tejet. Az elég sok, nem? Valamelyik bódba. De vagy milyen az a rajtós tej volt, de nem a gomézban, hanem a Ródába vagy az Ideába láttam múltkor. 120? Egy liter? Igen, vagy 110. Majd akkor, ha most megyek, akkor, hogyha megint nem felejtem el, akkor megnézem, jó? De nem kell annyira sietni tartósra, mert vettem a 198 az orosz boltban 4 liter. Ja, jó, van akkor. 3-4-et? Lehet, csak 3-at, nem tudom. Nem tűz, van tartós tejem. Szóval lehet ilyen, az így olcsóbb, de ilyen 90%-ot olcsóbb. Nem, mert ez a lánynak, hogyha nem fog el, most már mindjárt bealszik, ha nem fog neki ez az ujja elkapni. Mert mindig azt teszi szájába a kicsi lány. Kicsi lányod. Aranyos. Nem, most már tudja, hogy a hívek ujját könnyelni, eddig az egész szakit nyalta. Megtanulta, hogy az nagyon nagy. Elég az a kicsi is. Jaj. Majd én is megyek le, lehet, hogy a hétfőn kedden, vagy valamelyik nap. Lehet, hogy hónap, nem mindig majd meglátom, majd szólok, hogyha megyek le órába. Te pont máma akarsz menni? Hát én, mert még máma van akciós, nem tudom, hónap még akciós az, amit akarok venni. Majd megnézem azért a... Nem is tudom, hogy vegyek-e, vagy hagyom a picsába ezt, ezt a... Mi a csodát, mert annyira nem érdekes. Mi csoda? Hát ez a... Na, mondjad már. Sósabb? Nem sósabb. Azt tudom, hogy az most százi, mert ez a szó, nem szója, az, hanem micsoda, és lencse. Szerintem az a bioboltban lehet, hogy olcsóbb. Lehet. Még nem is annyira hát érdekes lányos. A lencse. Én nem is nagyon szoktam lencsét. Nem is nagyon emlékszek, hogy főztem volna lencsét. Állj meg is, nézd meg. Jó. Na, bioboltban. Hát nem is tennem sem észre. Ha meg, hát. Na. Lesz, akkor nem is kell menned, majd leszek humánál. Mikor? Hónap mész, vagy hogy? Hát nem tudom. Nincs nagyon kedvem menni, most vásárolgatni. Hát még hónapra hát még rosszabb időt mond, azt mondja. Na, mindegy, ha megyek, akkor majd meglátom, hogy hogy mit, jó? És hogyha bírok, akkor megveszem humánál egyet, veszek és kész, jó? Jó, csak az 2050 dinár, mondom, hogy akkor legyen nála pénz. Jó, viszek pénz. Aha, jó lesz rendben. Jó van. Majd ezt mikor jössz? Hány óra körül? Hát mindjárt kimegyek, megetetek, és akkor utána, hogyha nem esik, akkor majd fogom magamat, ütöztetek, azt megyek. Na jó van. Na, szia! Szia, szia!